Maar hier vandaan is een straatje zo klein, is eigenlijk niet meer dan een steeg. Toch mag ik zo graag in dat straatje daar zijn, al is het er nu stil en leeg. Ik ben in dat steegje geboren, als vrucht van een liefde zo teer. Ach, kon ik mijn ouders nog horen, een dankbeef van toen aan de Heer. En mijn moeder keek mij in de ogen, ze huilde van vreugde en bad. Toen knikte mijn vader bewogen en lispelde zacht, het is een schat. De huizen zijn oud, worden niet meer bewoond, het is afbraak zoals men beweert. Maar ik hou van het steegje, al is het ontroond, het heeft mij het leven geleerd. Ik ben in dat steegje getogen, daar groeide ik op tot een man. Daar zijn vele jaren vervlogen, die ik niet uit mijn geest bannen kan. Daar heb ik mijn schooltijd gesleten, ik ken de vreugd en verdriet. Ik ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten, maar het steegje zo klein echter niet. Ik ken elke steen en ik weet ieder huis, het steegje beheerst vaak mijn geest. Soms loop ik het door en dan voel ik me thuis, precies zo het eens is geweest. Ik heb in dat steegje gestreden, met ziekte, met zorgen en smart. Ik heb er gevloekt en gebeden, ik vond het de vrouw van mijn hart. Vandaar bracht ik moeder ter aarde, toen zij veel te vroeg mij ontviel. Al heeft het voor een ander geen waarde, voor mij is het een stuk van mijn ziel.